زد که صبر در خیره لو بهارا دل تپرا انت صبر کن به دره حمد و سنا کش خدرا انت صبر کن به دره حمد و سنا کش خدرا صبر غما در وینه فرح و کفه بهراتینه قد خوادیه خونا حیرینه خدا هبا لب صبر را قد خوادیه خونا حیرینه خدا هبا لب صبر را دهی نازندان و ازیتال همه خاین و ببقا خود یه صبر دهر وقتا خدا هوا لت انفرا خود یه صبر دهر وقتا خدا هوا لت انفرا امراض بین ندر وینین آیت صبر ببینین هر کس بچاوان بخوینین خدا هوا لب صبر را هر کس بچاوان بخوینین خدا هوا لب صبر را پرکس آسای بری جر باندیند جنگ آزافه ریس پندیند تخمه دجمن آقلاندیند خدا هوا لب سبر راخ تخمه دجمن آقلاندیند خدا هوا لب سبر راخ امجی رابین بکن سبری براد بی جنگا کفری حتا بزاف رو حشتی خدا هوا لب سبری راخ حتا بزاف رو حشتی خدا هوا لب سبری راخ گودرن هون به خبری گوتن و در را که بری خود یه صبری میره مسی خدا هوا لب صبری را خود یه صبری میره مسی خدا هوا لب صبری را خواهی غیرت کشا صبر کرین هن شهیدون هن جمرین تجار سری پله کرین خدا هوا لب صبر را تجار سری پله کرین خدا هوا لب صبر را خیر دنیا تجه ظلم و کفر زندان در واو هندر جیهاد بکن مسکین صبر خدا هوا لب صبر را جیهاد بکن مظلوم صبر خدا هوا لب صبر را دیسا چه بودنگمم ده چنگین آلنگمم دا جیهان حزب الله شانو نابو رنگمم گچو خورتی دینمم نو بداردن برمم هونجی وکی حزب الله شیار بکن خلقمم تمام رابن قیمم دجمن هات یشرمم بگن ربی حزب الله حبر علی خان چاوینن در خان جبر درینن بین یار دینینن شر خوش بکن حزب الله دینن کی بادلینن باش نابینا رنگینن دف داویج دعوانن کرو شر حزب الله و نشان دشلینن